Έχουμε να τα πούμε καιρό. Γεια σου, μα! Μα! Και δεν έφερε. Αλλά! Δεν ξέρω πραγματικά. Είμαι πολύ στεναχωρημένο σήμερα για όλα αυτά που γίνονται. Αν είσαι οργανιζέστρια. Έχουμε να τα πούμε καιρό. Και δεν έφερε. Ρε φύγε ρε μαλάκα από εδώ ρε μπρο. Χαθήκαμε πάλι, χαθήκαμε. Είναι αυτές οι παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το TikTok και ξεκινάει κάπως έτσι. Χθες έβγαλε μια άλλη παρέμβαση για την υγεία και λέει να με πάλι εδώ είμαι, ότι μας λείπει και καλά. Όντως μας λείπει, αλλά ευτυχώς χτυπάει με αυτές τις παρεμβάσεις, μας ενημερώνει για τα πολύ σημαντικά που γίνονται. Και έχουμε αφήσει, επειδή έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό, έχουμε αφήσει πίσω αυτό το πόλεμο που έχει ξεκινήσει, πολύ σοβαρός πόλεμος, ταξικός. Τον λες και ταξικό, επαναστατική διαδικασία, μάλλον προεπαναστατική διαδικασία. Αυτός ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας με τις πολυεθνικές. Και το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω και από την συχνότητά σας και στις πολυεθνικές, στις μεγάλες πολυεθνικές, ότι αν νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι καμία μπανανία, στην οποία μπορούν να πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε πολύ ακριβότερες τιμές, χωρίς να μας δικαιολογούν την αύξηση του κόστους, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Μπράβο! Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Δόξα σε ο Θεός Παναγία μου. Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Κάνετε λίγο υπομονή και θα δείτε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ. Δεν ξέρω πραγματικά. Είμαι πολύ στεναχωρημένο σήμερα για όλα αυτά που γίνονται. Αν είσαι οργανιζέστρια. Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Βαστά την Τούρκη τάλογα! Θα σκοτωθούμε! Αν είσαι οργανιζέστρια. Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Μαλώνεις ρε! Μαλώνω ρε! Μην με αφήνεις. Ένα λεπτό κύριε Ζωτήρη. Μην ακούς πολύ αυτούς άσπρες. Εσύ κράτα μου κόντρα. Σε κρατάω καλέ. Πες ότι μαλώνεις επιθάνεις. Μαλώνω ρε. Πες ότι μη με αφήνεις κυρά μου κράτα με. Σε κρατάω πώς σε κόντρα σκόρτσα. Έτσι εδώ. Πες σου κόσμο μια κόντρα. Απιθάνεις ρε. Απιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις. Μαλώνω ρε. Περίμενε. Κάντε λίγο υπομονή. Έτσι ακριβώς. Είναι η μάχη, επειδή την παρακολουθούμε μέρα-μέρα και σας ενημερώνουμε και σας εδώ με επικαιροποιημένα ηχητικά. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται η μάχη τώρα με τις πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές δεν το έχουν πολύ καταλάβει ότι θα τους κάνει πόλεμο η ελληνική κυβέρνηση, αλλά εδώ δεν είμαστε μπανανία, οπότε δεν περνάνε όλα αυτά. Τα είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα για τις τιμές στα τρόφιμα. Επειδή στην Ελλάδα οι τιμές είναι πιο ακριβές από όλη την Ευρώπη. Τα ίδια τρόφιμα. Οι ίδιοι όμιλοι, οι ίδιες πολυεθνικές έχουν βρει εδώ το καλύτερο, τον καλύτερο τόπο και κάνουν αυτά που θέλουν. Πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, να κάνουμε λίγο υπομονή. Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή, να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές, γιατί ξεφύγαμε από το κανονικό. Άλλη φορά οι μάνες μας ανάβανε έξω φωτιές και μας μαγειρεύανε και τρώγαμε. Τώρα τα θέλουμε όλα στην εντέλεια, δεν κάνουν οικονομία πουθενά. Τα ρεύματα τα φουσκώνουν εκεί πάνω και υποφέρουν τα καημένα τα παλικάρια. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός. Κάντε λίγο υπομονή. Κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή. Αυτή η κυρία είναι από την Αλεξανδρούπολη, αν δεν κάνω λάθος, πριν τις εκλογές, μπορεί να ήταν και πέρυσι τέτοια εποχή, που είχε βγει και είχε συστήσει και αυτή αυτό που λέει και ο Μητσοτάκης, για άλλους λόγους ο ένας, για άλλους λόγους οι άλλοι, όμως κοινή συνισταμένη είναι αυτό, ότι πρέπει να περιμένουμε. Κάντε λίγο υπομονή και θα δείτε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ. Δεν ξέρω πραγματικά. Είμαι πολύ στεναχωρημένο σήμερα για όλα αυτά που γίνονται. Αν είσαι οργανιζέστρια. Μαλώνεις ρε! Μαλώνω ρε! Γειτονιά. Στο Μοσχάτο, δίπλα στο ποτάμι. Ο δρόμος σου στενός. Παγωνιά και γκρίζος ουρανός. Μαύρη ζωή. Και απαντώ εγώ. Βράδυ πρωί. Everyday μαλακία. Για συντροφιά μια συννεφιά. Υπομονή. Υπομονή. Υπομονή. Λίγη υπομονή. Το ουρανό θα είναι πιο γαλανός. Λίγη υπομονή. Ακούω και από φίλους που πάνε Γερμανία, από εδώ από εκεί. Είναι πολύ πιο φθηνά εκεί. Τα απορρυπαντικά έχουν ανέβει διπλάσια τιμή. Διπλάσια τιμή. Προσπαθώ να βρω ένα συν ένα δώρο και πάλι το ένα συν ένα δώρο. Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Είμαστε η πιο ακριβή χώρα σε όλο τον κόσμο. Ναι, αλλά κάντε υπομονή για να τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε η επανάσταση δηλαδή. Ο πόλεμος κατά των πολυεθνικών τον κήρυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρακολουθούμε την εξέλιξή του με σφιγμένα τα δόντια, με αγωνία. Εδώ είναι διάφοροι, ή μάλλον τρεις πολίτες αυτού του τόπου από τηλεοπτικά κανάλια, δελτία ειδήσεων, και τι δηλώνουν όταν η κάμερα πάει έξω από το σούπερ μάρκετ και τους λέει πώς είδατε τις τιμές. Ένας από αυτούς, ο πιο αχάριστος από όλους, χωρίς να γνωρίζει ότι γίνεται πόλεμος και σε λίγο οι πολυεθνικές θα ρίξουν τις τιμές εδώ στην Ελλάδα, γιατί μας ζήτησαν να κάνουμε υπομονή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να το γνωρίζει όλο αυτό, συμπεριφέρεται με την γνωστή ελληνική αχαριστία. Είμαστε η πιο ακριβή χώρα σε όλο τον κόσμο. Υπομονή. Υπομονή. Υπομονή. Λίγη υπομονή. Αγκούρια. Λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή. Θα είναι πιο γαλανός. Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Αυτό ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν, σας ενημερώνουμε και θα σας ενημερώσουμε όταν νικήσουμε, γιατί εννοείται θα νικήσουμε, ξεκινήσει ο πόλεμος, εμείς θα νικήσουμε εδώ η Ελλάδα, είναι και η κυβέρνηση τόσο ρωμαλαία. Οπότε θα φάνε τη σκόνη μας οι πολυεθνικές και θα πέσουν οι τιμές. Δεν έχουν πέσει ακόμη 10 μέρες που το πω Μητσοτάκης, όμως θα πέσουν σίγουρα, αν όχι αύριο, μεθαύριο, του χρόνου, τον άλλο χρόνο, κάποια στιγμή θα πέσουν και θα σας το πούμε εμείς εδώ. Μείνετε ήσυχοι. Μέχρι τότε θα κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο, όπως μας ζήτησε ο Στέφανος Κασελάκης. Στην Ελλάδα έχει έρθει επιτέλους η μέρα που πρέπει να κάνουμε 1981 και πάλι. Πάρτε από εδώ, πάρτε από εκεί. Πρέπει να κάνουμε 1981 και πάλι. Να με πάλι. Πάρτε και από εδώ, πάρτε και από εκεί. Να με πάλι. Κάτω στο λουλί, το λουλάκι μας. Νάτος πάλι, νάτος πάλι με χαρά. Λοιπόν, είναι ο Κασελάκης, ο οποίος μας ζήτησε από τη Νέα Υόρκη που βρίσκεται ακόμα, από την Αμερική, τα χειμωνιάτικα μαζεύει. Σε κάποια διαλύματα κάνει κάτι συνεντεύξεις και κάποιες διαγραφές, προτάσεις για διαγραφές, γιατί δεν γίνονται έτσι αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κόμμα με αρχές. Και εδώ μη δεν είναι κανένα τσίρκο Μεντράνο που επί αυλωνή του η βουλευτήνα μέχρι πρόσφατα, έτσι το χαρακτήρισε με tweet που έκανε, τα όσα γίνονται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ ως τσίρκο Μεντράνο. Και βγήκαν και τις απαντούσαν και διάφοροι ότι δεν είμαστε τσίρκο. Πολύ ωραίο όλο αυτό. Ο Κασελάκης λοιπόν μας ζήτησε να κάνουμε 1981, οπότε θυμηθήκαμε και τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο που έλεγε πάρτα και από εκεί, πάρτα και από εδώ. Έρχεται και μούτζε σε μια προεκλογική του συγκέντρωση. Όταν λέει πάρτα από εδώ, πάρτα από εκεί, γυρίζει όλο το σώμα, σηκώνει τα χέρια και μουτζώνει. Και από εκεί και από εδώ. Βγαίνει λοιπόν και ο Φίλης, επειδή ο Κασελάκης είναι στην Αμερική για τα χειμωνιάτικα, και κάνει παραλληλισμούς. Ποιος λέει ότι δεν αμφισβητείς κάποιον που δεν ψηφίζεις. Εξελέγει και είναι πρόεδρος. Τελεία. Μάλιστα. Δεν πάω να έχω την πολιτική μου άποψη. Εξηγώ το θέμα της μεταδημοκρατίας. Αυτό είναι μεταπολεμική, η μεταπολιτική, η μεταδημοκρατία. Και επειδή το λέτε, τρία στοιχεία χαρακτήριζαν το ύφος του Τραμπ. Το πρώτο είναι ότι έλεγε είμαι καλός επιχειρηματίας και μπορώ να γίνω ο καλύτερος συνεπώς πρόεδρος της Αμερικής. Το δεύτερο, το σκοτεινό διαδίκτυο που τον υποστήριξε. Και το τρίτο. Έχει να κάνει με την κατάληψη του κόμματος των Ρεπουμπλικάνων. Με δικές του απόψεις κατέλαβε το κόμμα, δεν έφτιαξε άλλο κόμμα. Και στα τρία κάτι θυμίζει. Δεν ξέρω πραγματικά, είμαι πολύ στεναχωρημένος σήμερα για όλα αυτά που γίνονται. Αν είσαι ο Κανιζέστρε. Ρε. Καταρχάς, είμαι ο Στέφανος της Ελλάδας. Πάρτε και από εδώ, πάρτε και από εκεί. Έπρεπε να πέσουν και εδώ μούτζες. Πέσαν στον προηγούμενο να πέσουν και σε αυτόν. Γενικώς μούτζες είναι. Πρέπει να φεύγουν και από εδώ και από εκεί. Όπως έχουμε καταλάβει. Αυτά λέει λοιπόν ο Νίκος Φίλης, ο οποίος τα είπε αυτά χτες βράδυ. Έχει βγει σε κάνα δύο εκπομπές από το πρωί. Ό,τι ώρα κάνει ζάπινγκ κανείς, βλέπει το Φίλη. Ο Σκουρλέτης έχει να βγει μια μέρα, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Και ο Βίτσας πάλι χτες βγήκε δύο-τρεις φορές. Προβολή του θέματος, ενημέρωση του ελληνικού λαού, γιατί πρέπει να είναι ενημερωμένος, τον καταλαβαίνει ο καθένας. Βγαίνει λοιπόν η κάμερα, εντοπίζει έναν πολίτη κάτω στην Καλαμάτα και μιλάει για τον Κασελάκη. Εσείς τι προβλέπετε ότι θα γίνει έτσι όπως πάνε τα πράγματα? Εγώ νομίζω πάνε για διάσπαση. Για διάλυση, ναι, για διάλυση. Και σήμερα το πρωί άκουσα το Φίλη, δεν κολώνει. Το ψηφίσαν τον Ανθρωπάκο αυτό 150.000 μέλη. Τι ζητάνε τώρα οι άλλοι? Δηλαδή αυτοί οι διχόνια πάνε να διαλύσουν. Και βλέπω ότι πιο μεγάλη σε ηλικία είναι αυτή. Καλό θα είναι αυτή να κάτσουν στην άκρη και να αφήσουν τον Ανθρωπάκο να κάνει δουλειά του, να πάει μπροστά το κόμμα, να υπάρχει μια αντιπολίτευση σωστή. Γιατί τώρα δεν υπάρχει. Μόνο γίνει το πάλι κουκού έτραβε το κακόμενο, αλλά μόνο τι να κάνει, εκείνο αγώνες κάνει. Δεν ξέρω πραγματικά, είμαι πολύ στεναχωρημένος σήμερα για όλα αυτά που γίνονται. Αν είσαι ο κανείς έστρε. Καλό θα είναι αυτή να κάτσω στην άκρη και να αφήσω τον Ανθρωπάκο να κάνει δουλειά του. Νομίζω ότι είμαι πολύ ευκατάστατος. Τόλμησε να πει αυτός ο φίλος μας εκεί από την Καλαμάτα, τον ευκατάστατο, αυτόν που δούλευε στην Goldman Sachs, τον εφοπλιστή ή πρώην εφοπλιστή, είναι λίγο σκοτεινό όλο αυτό, να τον πει Ανθρωπάκο, να αφήσουν τον Ανθρωπάκο να κάνει τη δουλειά του. Και αυτό βάλαμε εδώ τον Κασελάκη να λέει: είμαι ο Στέφανος της Ελλάδας, είμαι ευκατάστατος. Έχει πει: δεν χρειάζεται να δουλέψει ποτέ. Δεν το λες και Ανθρωπάκο, έναν τέτοιον τύπο. Και μάλιστα αριστερό που έχει έρθει με όραμα να είναι ο Αντικυριάκος, το κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Για να κυβερνήσει κάποια στιγμή και αυτός αυτόν τον τόπο και να έρθει στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία. Που τι θα κάνει στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία? Ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση. Και τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, μας λέει ο Ζουράρης. Ας πούμε, κοίτα, δες στη Γαλλία, την άλλη μου πατρίδα και όχι μητρίδα, η αντιπολίτευση είναι, έχει πολύ, παρόλο το προεδρικό σχήμα, είναι πολύ ισχυρή. Γιατί για σκέψεις το εξής, ο πρόεδρος της ισχυρότερας επιτροπής της Βουλής στη Γαλλία, της πανίσχυρης Βουλής στη Γαλλία, ο πρόεδρος των οικονομικών, ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, είναι πάντοτε κάποιος από την αντιπολίτευση. Εμείς αυτό εδώ δεν το έχουμε. Επομένως, είναι αυτό που ρώτησα. Ακριβώς, εγώ θυμίσω, τέσσερα χρόνια έκανα αντιπολίτευση, τι έκανα, κολοβαρούσα. Όχι, λέω τώρα, κολοβαρούσατε. Κολοβαρούσατε. Κολοβαρούσατε. Ένα παιδί μου, βέβαια. Φυσικά. Άκουνα σου. Το να καταστρώνεις μια τροποποίηση για ένα σχέδιο νόμου και να ξέρεις ότι η υπουλοψία θα γελάσει ευγενικά ή αγενός και δεν θα το λάβει πόσο, είναι κολοβάρεμα. Το κάνεις γιατί είναι η ψυχή της μάνας σου. Δημοκρατία λέγεται όλο αυτό. Στο ναό της δημοκρατίας μέσα, λέει κολοβαρούσα, λέει ο Ζουράρης. Κολοβαρούσατε, λέει ο δημοσιογράφος έκπληκτος. Ναι, παιδί μου, απαντάει. Ο Ζουράρης, κολοβαρούσαμε. Τι να κάνουμε, αφού έτσι λειτουργεί εδώ το σύστημα, δεν είμαστε σαν την Γαλλία, όπου έχουν άλλους θεσμούς. Εδώ η αντιπολίτευση κάθεται, περιμένει, σύμφωνα με το Σύνταγμα ελέγχει, προτείνει, αλλά όλα αυτά, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι τόσο τυπικά. Εδώ δεν κυβερνάνε ουσιαστικά αυτοί που εκλέγονται για να κυβερνήσουν. Εντολές υλοποιούν κι αυτοί, κολοβαράνε με κάποια έννοια. Ναι, παιδί μου, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Όμως τα έργα της κυβερνήσεως έρχονται κάποια στιγμή και υλοποιούνται και είναι κτήμα των πολλών, του λαού δηλαδή. Εμείς είμαστε ο λαός και πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι από προχτές. Λόγω των κασελακικών σιριζέικων θεμάτων έχουν πάει δεύτερα. Κατακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα που ήταν ένα όραμα, όνειρο πάρα πολλών πρωθυπουργών των τελευταίων ετών, από τότε που τη χάσαμε την επενδυτική βαθμίδα. Όλα αυτά ευτυχώς θα θυμάται ο Υπουργός Άδωνης και βγαίνει στα παράθυρα να κάνει ένα σύντομο μάθημα ιστορίας. Όταν το 2009, στο τέλος του 2009, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's, ο συγκεκριμένος φυτό μας αναβάθμισε, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα κατεβαίνει κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, Θυμάμαι τον εαυτό μου να δίνει συνέντευξη και να λέει ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ άσχημο νέο που προμηνεί πάρα πολύ άσχημα πράγματα για τους Έλληνες πολίτες. Αυτό πέναγε στα ψηλά. Κανείς δεν ασχολεί το. Έλεγε την άλλη μέρα ότι χάσαμε την επενδυτική βαθμίδα, κοιτάζαν σαν σούφο. Ένα χρόνο μετά, αυτοί που σε κοιτάζαν σαν σούφο είχαν χάσει τη μισή του σύνταξη. Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα δάνειά του, πολλοί όφησαν τη δουλειά του. Καταστρεφόταν η ζωή του. Mm-hmm. Τώρα είμαστε στην ακριβώς αντίστροφη πορεία. Αλήθεια, πατριώτη. Ο ίδιος οίκος που τότε ξεκίνησε την κατηφόρα της Ελλάδος με την απόλυτη μεδική βαθμίδα, τι άλλοι ακολουθήσανε. Τώρα λέει η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά στο μέλλον. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Τώρα λέει η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά στο μέλλον. Τι θα πει αυτό για τον μέσο και φτωχό Έλληνα. Το βάλαμε έτσι με κενό, τι θα πει όλο αυτό για το μέσο και φτωχό Έλληνα, για να δημιουργήσουμε ίντριγκα, να δημιουργήσουμε suspense, όπως λέμε, να χτυπήσει κόκκινα η αγωνία. Έχετε όλη απορία τι ακριβώς θα σημάνει όλο αυτό για τον μέσο Έλληνα, τώρα που ο τάδε οίκος μας αναβάθμισε και μας τοποθέτησε στη σωστή βαθμίδα. Τι ακριβώς λοιπόν θα σημαίνει. Τώρα λέει η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά στο μέλλον. Τι θα πει αυτό για τον μέσο και φτωχό Έλληνα. Θα πει αυτό και τον μέσο και φτωχό Έλληνα. Σε αυτούς τους δρόμους που μοναχοί περπατάτε, θα περπατάει ένα πλήθος ζωηρό. Αυτό είναι η μεδενική βαθμίδα. Κι αντί για βάρκες μικρής κράφτε να πετάτε πάνω απ' τα κύματα στον όμορφο γυαλό. Θα πει αυτό και τον μέσο και φτωχό Έλληνα. Ότι σε λίγους μήνες ο Έλληνας αυτός έχει καλύτερα εισοδήματα. Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω ελευθεριά! Εκεί που οι μήλοι στέκουν τώρα γκρεμισμένοι, μοντέρνες βίλες θα χτιστούν τρομακτικές. Αυτό είναι η μεδενική βαθμίδα. Η αμμούδια που είναι παραμελημένη, μια πλάστα γίνει απ' τις πλέον κοσμικές. Θα πει αυτό και τον μέσο και φτωχό Έλληνα. Θα έχει περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερες επιλογές εργασίας. Θα βλέπει γύρω του να γίνονται περισσότερες επενδύσεις. Στην κοινωνία δεν θα κάνουν καϊκάκια, αλλά βαπόρια σούπερ λούξα κτίκτικα. Αυτό είναι η μεδενική βαθμίδα. Και το ψαράδον τα μικρά λεφτά σπιτάκια, ξενοδοχεία θα γίνουν τουριστικά. Δεν ξέρω πραγματικά, είμαι πολύ στεναχωρημένος σήμερα για όλα αυτά που γίνονται. Αν είσαι ο κανείς έστρε. Ο Βελόπουλος είναι αυτός, ο οποίος είναι και στεναχωρισμένος και ζεσταίνεται. Και ήθελε ένα από τα δύο να το διορθώσει και έλεγε εκεί στο διπλανό να ανοίξει το air condition. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν στην επενδυτική βαθμίδα. Το τραγούδι εδώ με τη Μέρη Χρονοπούλου είναι από το Γοργόνες και Μάγκες. Εκεί που στο νησί, το έχουμε δει όλοι, την έχουμε δει όλη αυτή την ταινία, περιμένουν να έρθουν οι επενδυτές που θα κάνουν επενδύσεις, κάτι Ελβετοί νομίζω. Θα κάνανε ξενοδοχεία και ετοιμαζόντουσαν όλοι και τηγανίζαν και κεφτέδες εν το τηγανίο. Και η Καραγιάννη θέλει να βρει τον άντρα που θα παντρευτεί. Και κάποια στιγμή η Χρονοπούλου, για να περιγράψει εκεί στου σχαχόλου του, ηθαγενεί του νησιώτε, τι ακριβώ θα συμβεί, λέει αυτό το τραγούδι και πέφτανε κάτι πλάνα με σούπερ πλάζ, με πολυκατοικίε. Ότι το νησί ήταν βέβαια η ανάπτυξη τη δεκαετία του 50 και του 60 στην Ελλάδα. Άναρχη και ψεύτικη. Κοπιάρανε αναπτύξει άλλων τόπων και τι φέρνανε εδώ στα νησιά. Καταστράφηκαν πάρα πολλοί τόποι. Ευτυχώς στη μεγάλη πλειοψηφία τα νησιά, οι τόποι μείνανε κανονικοί εδώ σε εμάς. Παρ' όλα αυτά έτσι το παρουσίαζε και όπως ξέρετε στην ταινία μετά δεν ήρθαν οι μεγάλοι επενδυτές. Ήταν κάτι με ένα καΐκι τους έφεραν εκεί, κάτι κλέφτες, κάτι πιναλέοι τουρίστες που μπήκαν και παίρνανε στα χωράφια κάτι κότες, κάτι αυγά. Αυτό ακριβώς λοιπόν θα γίνει και με την επενδυτική βαθμίδα με όλες τις αναλογίες. Γιατί όταν ακούτε ανάπτυξη που θα έρθει για τους πολλούς, ξέρουμε όλοι ότι θα είναι μόνο για τους λίγους, όπως πάντα είναι για τους λίγους. Είτε φτωχαίνει η χώρα, είτε μπαίνει στα μνημόνια, είτε αναπτύσσεται η χώρα, πάντα οι λίγοι κερδίζουν και οι πολλοί πάντα πληρώνουν. Είναι κάτι βέβαια που το ανέχονται οι πολλοί. Ένα πολύ ωραίο θέμα προβληματισμού, ερώτησης, ίσως και απαντήσεων που να υπάρχουν. Οπότε πάμε να ακούσουμε πραγματικά τι θα έχει η επενδυτική βαθμίδα. Εμείς δεν θα διστάσουμε να υπηρετήσουμε τους λίγους. Αυτό είναι η επενδυτική βαθμίδα. Η μάσα, η ρεμούλα. Αυτό είναι η επενδυτική βαθμίδα. Αέρας κοπανιστός και πράσινα άλογα. Αυτό είναι η μεδενική βαθμίδα. Αγκούρια. Αυτό είναι η μεδενική βαθμίδα. Δεν

Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είμαι ο Θανάσης από το Εγάλεο. Είμαι αμαία. Γεια σου, Θανάση από το Εγάλεο. Τυχερός που είσαι αμαία σε αυτή τη χώρα. Η ζωή σου είναι πολύ εύκολη, φαντάζομαι. Δεν έχεις ιδέα πόσο δύσκολα περνάω. Άντε καλά, αν είναι δυνατόν. Είσαι στη χώρα που σέβεται τον άνθρωπο με τις δυσκολίες του, με όλα. Έναν άνθρωπο με δυσκολίες δεν σέβονται. Ντροπή. Οι διηγούντες και οι παρηγούντες. Ντροπή που λες τέτοια πράγματα. Δεν σου κάνανε ράμπες, σου κάνανε. Δεν σε περνάνε επιτροπή κάθε τόσο να δουν αν σου φύγει αναπηρία. Έχουν περάσει 8 ή 9 φορές. 9 φορές. Μπορεί την επόμενη φορά να μην ήσουν αμαία. Πού ξέρουν αυτοί. Εσύ μπορεί να κοροϊδεύεις. Να σου φύγει το αμαία. Κάτι να πήρες ένα αντιβιωτικό. Μαγκάρι να γίνει αυτό, φίλε μου, αλλά δεν θα γίνει. Σόπα. Φοβάμαι ότι δεν θα γίνει αυτό. Μαγκάρι να γίνει. Αυτό που θα γίνει ότι θα σε ταλαιπωρούν για άλλες τόσες φορές να περάσει επιτροπή. Αυτό φοβάμαι εγώ. Αυτό φοβάμαι. Αυτό θα γίνει. Άστο. Να σε πάτε καλά, φίλε μου. Να εσύ να σε καλά. Καλό κουράγιο, γιατί εδώ που έχεις μπλέξει τον τόπο που έμπλεξες, μόνο κουράγιο χρειάζεται και υπομονή. Σε ευχαριστώ, αγόρι. Να είσαι καλά. Πάλι η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά στο μέλλον. Τι θα πει αυτό για τον μέσο και φτωχό Έλληνα? Ότι σε λίγους μήνες ο Έλληνας αυτός έχει καλύτερα εισοδήματα. Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένα! Θα έχει περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερες επιλογές εργασίας. Θα βλέπει γύρω του να γίνονται περισσότερες επενδύσεις. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι η μεθεντική βαθμίδα. Πότε θα γίνει αυτό όμως, να ξέρουμε να ανοιχτούμε, να επενδύσουμε, να ραφτούμε. Δεν μπορεί να το λέει τον επόμενο καιρό, το πολύ μέσα σε ένα χρόνο, πότε ακριβώς. Θα είναι πριν το καλοκαίρι, θα πάμε διακοπές, θα έρθουμε μετά και θα είμαστε πλούσιοι, ή θα είμαστε πλούσιοι πριν και θα πάμε διακοπές. Να ξέρουμε, ανάλογα να κανονίσουμε από τώρα να κλείσουμε το πλούσιο μέρος ή το φτωχότερο μέρος. Πρέπει να ενημερώσει η κυβέρνηση, θέλω να πω, αφού πάνε τόσο καλά τα πράγματα. Και νομίζω μέχρι τότε θα έχει τελειώσει και ο πόλεμος με τις πολυεθνικές. Για το καλό πάντα των Ελλήνων φορολογουμένων. Πάντα όποιος ξεκινάει πόλεμο με τις πολυεθνικές τέτοιου τύπου, πάντα καταλήγει για κακό των πολυεθνικών και για καλό των πολιτών. Χτες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, για να πάμε λίγο στο Παλαιστινιακό, τα εγκλήματα που γίνονται εκεί, μίλησε με έναν τρόπο που ήταν παράξενος, πρωτότυπος. Οι διπλωμάτες δεν μας έχουν συνηθίσει να μιλάνε έτσι, και πόσο μάλλον ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτιέρες, είπε, θα σας διαβάζω το απόσπασμα που έχει προκαλέσει και εντυπώσεις, είναι σημαντικό, εξοχότατη έτσι τους αποκαλεί, εξοχότατη, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε επίσης ότι οι επιθέσεις της Χαμάς δεν έγιναν στο κενό. Ο Παλαιστινιακός λαός έχει υποστεί 56 χρόνια ασφυκτικής κατοχής. Είδε τη γη του να καταβροχθίζεται σταθερά από επικισμούς και να μαστίζεται από τη βία, την οικονομία του να καταπνίγεται, τους ανθρώπους του να εκτοπίζονται και τα σπίτια τους να κατεδαφίζονται. Οι ελπίδες του Παλαιστινιακού λαού για μια πολιτική λύση έχουν εξανεμιστεί. Αλλά η οργή του Παλαιστινιακού λαού δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις φρικτές επιθέσεις της Χαμάς. Και αυτές οι φρικτές επιθέσεις δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη συλλογική τιμωρία του Παλαιστινιακού λαού. Αυτά τα λέει ένας διπλωμάτης που για να είναι σε αυτή τη θέση είναι άριστος ισορροπιστής. Τον έχουν αποδεχθεί οι πέντε μεγάλοι που είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προφανώς. Παρόλα αυτά βγαίνει και λέει για πρώτη φορά αυτό που λέει το μεγαλύτερο μέρος, νομίζω, της ελληνικής κοινωνίας σίγουρα, αλλά και ευρωπαϊκών κοινωνιών, να μακρύνουμε από τις διαδηλώσεις, από τον αντίκτυπο που έχει όλα αυτά που γίνονται, τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή. Το λέμε εμείς, αλλά βγαίνει και το λέει ο νούμερο ένα διπλωμάτης στον πλανήτη, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Και λέει αλήθεια βεβαίως, γιατί δεν μπορεί κανείς να δει όλα αυτά που γίνονται εκεί από το προπερασμένο Σάββατο. Δεν ξεκίνησαν τότε με την έφοδο της Χαμάς στους άμαχους, ναι, του Ισραήλ, κατοίκους εκεί στα Κιμπούτς. Όλο αυτό έχει ιστορία, έχει βάθος, και όποιος θέλει να λέγεται σοβαρός βρίσκει και το βάθος, κάνει τους συνδυασμούς τους απαραίτητους. Αν θέλει να λύσει κάποιο θέμα, βρίσκει τις πραγματικές αιτίες, την ουσία της υπόθεσης. Αυτό λοιπόν έκανε εδώ ο διπλωμάτης, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ολόκληρη την ομιλία, αν θέλετε να την δείτε, την έχουμε βάλει στο site ελληνοφρένια.gr, στα ελληνικά. Να την διαβάσετε, αν θέλετε, όχι να την δείτε. Έχει ένα ενδιαφέρον και είναι πρώτη φορά που γίνεται τόσο επίσημα μια τέτοια παραδοχή όσων συμβαίνουν εκεί. Βεβαίως όλο αυτό έχει δυσαρεστήσει στο Ισραήλ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα θα γυρίσουμε σε αυτόν που ζεσταίνεται, αλλά είναι πολύ στεναχωρημένος με όλα αυτά που γίνονται, το Βελόπουλο που τον ακούμε από την αρχή της εκπομπής. Θα μας μιλήσει για το Netflix. Θα μου πει το σύριαλ σε πείραξε. Δεν είναι μόνο το σύριαλ, ρε παιδιά. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Στην ελληνική τηλεόραση, στο Netflix, έχει ένα σύριαλ τουρκικό. Μέσα από ένα κοινωνικό θέμα μεταξύ δύο φίλων καλών, προσπαθεί ο Τούρκος σεναριογράφος να αμαυρώσει οτιδήποτε ελληνικό. Δηλαδή τον Έλληνα. Κάνει ο Έλληνας, είναι πρωταγωνιστής στην ταινία αυτού, σύρα, στο Netflix. Μου το είπαν χθες και κάτσα να δω κανένα δεκάλεπτο. Λέω, τι γίνεται εδώ. Βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι επιχειρούν με κάθε τρόπο τον Έλληνα να τον κάνουν κακό, τρισάθλιο, πώς το λένε, παιδί μου, φθονερό, και ο καλός ήταν Τούρκος. Και αυτά τα βλέπουν παγκοσμίως πλέον. Δεν τα λέμε μόνο στην Τουρκία. Τούρκικο δεν είναι το σύριαλ. Ναι. Τι σημασία έχει αυτό. Δεν μας παρουσιάζουν ως καλούς οι Τούρκοι. Στα τουρκικά σύριαλ είμαστε κακοί εμείς. Τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει το σύμπαν, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Τι κάνει, γιατί να μας παρουσιάζουν στο Netflix ως κακούς εμάς τους Έλληνες, ενώ είμαστε καλοί, και όλα αυτά να τα υπογράφουν οι Τούρκοι. Έκαναν δηλαδή Τούρκοι συγγραφείς, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες, παραγωγοί, κανάλια, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι εκεί, εταιρείες, και σκέφτηκαν να μας παρουσιάσουν εμάς ως κακούς και τους Τούρκους, οι Τούρκοι, ως καλούς. Που ακούστηκε όλα αυτά, πολύ σωστά κάνει και το καταγγέλει. Έφυγε όμως από το Netflix και ήρθε και στα ελληνικά κανάλια μετά. Είχα καταγγείλει πριν ένα μήνα στη Βουλή ότι το κανάλι του Μαρινάκη ετοιμάζει ένα σύριαλ το οποίο προάγει την εκπόρνευση, όπως τα ακούτε, την εκπόρνευση των ψυχών και των σωμάτων, το Μέγκα. Το σύριαλ έχει ένα τρέιλερ στο οποίο ένας κατ' επιλογή το παιδί, δικαίωμά του είναι, ομοφιλόφιλος, θα εκπορνεύεται διαδικτυακά για να βγάζει πενταρικάκια. Δηλαδή, εντάξει, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί γίνονται όλα αυτά. Και δεν ξέρω γιατί αυτό το δηλητήριο του μυθριδατισμού, του τέλματος εθνικής χριστιανικής περηφάνειας των Ελλήνων, μας έχει οδηγήσει εδώ. Και εδώ είναι ακριβώς η απουσία, όχι ηγετών, ιεραρχών και μητροπολιτών, οι οποίοι απουσιάζουν. Δεν υπάρχουν ποιμένες να οδηγήσουν το πίμνιο. Το κοπάδι οδηγείται στα χαμένα. Κανείς δεν καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Κανείς δεν θέλει να καταλάβει το μέγα λάθος που κάνουμε. Πού είναι οι παπάδες, πού είναι οι μητροπολίτες. Πού είναι οι παπάδες, πού είναι οι μητροπολίτες. Ποιότητα λοιπόν, βρήκαμε την ευκαιρία να βάλουμε και αυτό. Εδώ μιλάει για το σύριαλ, δεν έχει ξεκινήσει νομίζω ακόμα στο Μέγκα, το Milky Way. Θα προβάλλεται μετά στις μεγάλες ώρες, μετά τα μεσάνυχτα κάπου εκεί. Δεν το έχουμε δει. Συζητιέται ήδη, να απασχολεί εδώ. Κάνει και ο Βελόπουλος με τον τρόπο του μια διαφήμιση σε αυτό το σύριαλ. Και θέτει εδώ διάφορα θέματα που υπάρχουν μεταξύ άλλων, φαντάζομαι, δεν ξέρω τίποτα για το συγκεκριμένο σύριαλ, μόνο μια γενική εικόνα. Θέτει κάποια θέματα, ότι που πάει η νεολαία, που εκπορνεύεται. Βεβαίως για όλους αυτούς, το οτιδήποτε κάνει η νεολαία που δεν είναι μέσω από δρόμους που ορίζουν παπάδες, είναι εκπόρνευση. Όπως γνωρίζουμε και μπορούμε να καταλάβουμε, και ζητάει εδώ για να συνετιστεί η νεολαία, μάλλον και αυτοί που φτιάχνουν τα σύριαλ και τα κανάλια, οι συντελεστές μάλλον στα κανάλια, πρέπει να έρθουν οι παπάδες, οι μητροπολίτες, να τους συντονίσουν όλους αυτούς. Οι παπάδες και οι μητροπολίτες θα συντονίσουν τη νεολαία που έχει ξεφύγει και περιμένει να ξεφύγει η νεολαία από ένα σύριαλ που θα το δει το βράδυ στο Μέγκα ή δεν ξέρω εγώ σε όποιο κανάλι. Η νεολαία δεν βλέπει σύριαλ τέτοια, και αν τα βλέπει δεν τα βλέπει από τα κανάλια. Τα βλέπει από το κινητό, και δεν χρειάζεται να δει κανένα σύριαλ όταν στο ίδιο το κινητό έχει όποια πληροφόρηση θέλει από όλο τον πλανήτη με το πάτημα ενός κουμπιού. Δηλαδή η παλιά αυτή η ρίση ότι η τηλεόραση εκμαυλίζει και διαβρώνει συνειδήσεις, νομίζω έχει αλλάξει τελείως, δεν ισχύει. Αν μιλάμε για εκμαυλισμό, αν μιλάμε για κάτι κακό, μια παθογένεια, η τηλεόραση είναι το τελευταίο μέσο πια που μπορεί να το διασπείρει όλο αυτό. Γίνεται με άλλους τρόπους, βεβαίως σε πολλά εισαγωγικά οι λέξεις εκμαυλισμός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό που μπορεί να κάνει η τηλεόραση σε αυτή τη φάση, νομίζω, να επηρεάσει ηλικιωμένους. Γιατί μόνο αυτοί βλέπουν και τους επηρεάζει από ό,τι φαίνεται για εκλογικά ποσοστά, για πολιτικές καταστάσεις. Σε όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά, οι ίδιοι να είναι πολύ πιο μπροστά, τα ξέρουν ακριβώς όλα. Φαντάζομαι ένα σύριαλ τέτοιου τύπου, καλώς κάνει και υπάρχει, καταγράφει μια πραγματικότητα, παρουσιάζει μια πραγματικότητα, ευκαιρία να τη δουν και μεγαλύτερα, να δουν πώς ακριβώς σκέφτονται οι νέοι. Αλλά εδώ κρατάμε την ιερή αγανάκτηση αυτού που ζεσταίνεται.

Χαρήκατε που τα ναι. Να σου πω κάτι, να θυμίσω κάτι στον κόσμο θέλω. Το 2014, στις δημοτικές εκλογές, αναμετρώταν ο Μπέος, γνωστός για τις χρυσαυγίτικες απόψεις του Μπέος, και ένα Σιριζέος. Και θυμίζω το σύνθημα του ΚΚΕ, καλύτερα ο Μπέος παρά ο Σιριζέος. Θα θυμάσαι αυτά, μωρή βρωμιάρα? Όχι. Δεν τα θυμάσαι, ναι, τα ξέχασες, έχεις επιλεκτική μνήμη. Αυτές τις μαλακίες που λες, που τις βγάζεις μέσα από τον κόλο σου, να τις πεις πουθενά αλλού, όχι σε μένα, μαλακάκο. Εντάξει. Και τώρα θα το κλείσει. Όχι, όχι. Ουδέποτε το κουκουέ στήριξε τον Μπέο. Τώρα, άμα ήταν κανένα ξέμπαρκο που τον βάφτιζε συκνήτη, όπως ο Άδωνης λέει, κομμουνιστές στο ΣΥΡΙΖΑ, τότε ναι, μπορεί. Μην περιμένετε, άμα δεν σας αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να τον καταψηφίσετε και να φύγει. Δεν είναι δημοκράτες σαν και εμάς. Κομμουνιστές αυτά γενοφάσκια τους είναι. Εντάξει, μαλακάκο που πήρες και με ύφος, παπάρα. Στήριξε κανένα δήμαρχο τώρα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και άσε τα υπόλοιπα. Νούμερο. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω, ο λόγος που θα έχουμε εσάι το Μητσοτάκι είσαστε εσείς. Α, ναι, ναι, ναι. Όχι τα κασελάκια και τα τσιπράκια που ανεβάζουν τα ποσοστά του Μητσοτάκι. Μάλιστα. Πάντα κάποιος άλλος έφταιγε. Ο Τσίπρας, η ιστορία θα γράψει ότι ήταν μια φωτεινή δέσμη. Ένα φως. Αυτή τη φωτεινή τη μούτζα που έρχεται από τον ουρανό, τη βλέπει τώρα που έρχεται μία. Εσύ θα έχει το 5%. Βλέπει τη φωτεινή τη μούτζα που έρχεται. Να τη. Ανοίγουν τα σύννεφα. Εγώ τη βλέπω. Εσύ τόσα χρόνια είσαι ικανοποιημένος με αυτό που βλέπεις. Ναι, όλα μια χαρά. Για τα δικά σου λέω τα ποσοστά. Όλα μια χαρά. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Να σε καλά. Δεν ξέρεις να μαλάκα να μιλάς. Δεν ξέρεις να μιλάς. Να σε καλά, αγόρι. Να μου χάρηκα που σ' άκουσα. Χάρηκα που σ' άκουσα. Εγώ δεν χάρηκα. Δεν πολύ χάρηκα. Το έδειξε με τον τρόπο σου. Γεια σου, αγόρι μου. Έλα, γεια σου. Ενώ το κορύφωναν τόσο ωραία, όπως το με τον άλλον, το ρίξανε ξαφνικά. Τώρα εδώ αυτό που ακούμε είναι ο ύμνος στον Στέφανο Κασελάκη. Φίλοι και εχθροί, μια χαμένη γιορτή. Πριν καταλάβεις σου γυρίζουν την πλάτη. Και στέκεσαι μόνος πάνω στη γη. Ξεσπάει πάνω σου το μαύρο με οργή. Στέφανε, μπορεί να ταξιδέψουμε μαζί πάνω απ' τη μιζέρια τους που διώχνει τα πουλιά, πάνω από καμένα από εκείνα που τρομάζουν τα παιδιά. Στέφανε, μπορεί να ταξιδέψουμε μαζί πάνω απ' τη μιζέρια τους που διώχνει τα πουλιά, πάνω από καμένη γη και βάλτους στη ψυχή. Και εξορία κιόλας λέει μέσα εδώ ο ύμνος, ο Στέφανος, να πάμε στη γη και να έρθουμε από τη γη. Αυτά τα πολύ ωραία σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση, όχι πρώτη, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, το τσιμπήσαμε κι εμείς, σας το μεταδώσαμε εδώ τον ύμνο, κάποια στιγμή μπορούμε να το ακούσουμε ολόκληρο. Φτάσαμε στο τέλος, μας πει έτσι ο χρόνος δηλαδή, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις αμέσως μετά Γιώργος Πιέρος του μαγκαζίνου. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Είσαι καλά, ε? Μπράβο. Εγώ, Αποστολή, δεν είμαι καθόλου καλά. Γιατί? Ρε, στη Αποστολή, πήγε ο Μητσοτάκης εχθές στον Νετανιάχου. Πήγε, επισκέφθηκε ένα κράτος κατακτητή, ένα κράτος δολοφόνο. Απίστευτο. Για να το υποστηρίξει σε βάρος των δολοφονημένων. Και μάλιστα δήλωσε, δηλαδή, τι πιο τραγικό. Να γίνει ό,τι γίνει, λέει, χωρίς μεγάλη ανθρωπιστική, λέει, καταστροφή. Εντάξει, εννοεί, μεγάλη... παιδί μου, 5.000 νεκρούς, ας πούμε, 2.000 παιδάκια και 1.000 γυναίκες. Τέλος πάντων, είναι οκ. Okay. Είναι εντάξει μέχρι εκεί, αλλά όχι παραπάνω. Πάνω, παιδιά, δεν δίναμε. Στα πόσα ρε μου νόπα να είναι μεγάλη ανθρωπιστική, στα πόσα παιδάκια πάνω από τα 2055 είναι μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή.